उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायनं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। विलक्षणत्व नामक इस अधिकरण में कुल 8 सूत्र हैं। 7 सूत्रों का विचार हो गया है। अष्टम सूत्र का विचार कल प्रारंभ हुआ था। अष्टम सूत्र हैं तर्का प्रतिष्ठानाद अपि अन्यथा अनुमेयम इति चेत एवं अपि अविमोक्ष प्रसंग। इस सूत्र में 3 अवांतर वाक्य बनते हैं। तर्का प्रतिष्ठानात अपि, इन 2 पदों का 1 अवांतर वाक्य है। दूसरा अवांतर वाक्य है अन्यथा अनुमेयम इति चेत, 3 पदों का। और तीसरा अवांतर वाक्य है एवं अपि अविमोक्ष प्रसंग। इनमें से प्रथम अवांतर वाक्य के व्याख्यान रूप भाष्य तक का विचार हम लोगों का हो गया था कल। भाष्कर भगवान ये कह रहे हैं कि इसलिए भी निर्दोष वेदांत समन्वय का आक्षेप, समन्वय पर आक्षेप सांख्यों को नहीं करना चाहिए। किस लिए? तो कहते तर्का प्रतिष्ठानादपि, जिसे आधार बना करके सांख्य लोग निर्दोष वेदांत समन्वय पर आक्षेप करने जा रहे हैं, वह तर्क ही अप्रतिष्ठित है, ने स्वतंत्र रूप से जगत के तत्व का निर्धारण करने में असमर्थ है। जगत के तत्व का निर्धारण करने में जो समर्थ नहीं है, ऐसे तर्क को आधार बना करके वेदांत ने बताया हुआ जो जगत का तत्व है उस पर आक्षेप अनुचित है। तर्का प्रतिष्ठानादपि, इतने प्रथम अवांतर वाक्य का अर्थ है। और इसी प्रकार का इस वाक्य का अर्थ भाष्य में भाष्कर भगवान ने बता दिया है। दूसरा अवांतर वाक्य है अन्यथा अनुमेयम इति चेत। सांख्य कहते हैं कि यदि तर्क में अप्रतिष्ठितत्व सिद्ध हो जाए, हम जिस तर्क को आधार बना करके वेदांत समन्वय पर आक्षेप कर रहे हैं, वह विलक्षणत्वादि रूप तर्क भले ही वे जगत तत्व का निर्धारण करने में अप्रतिष्ठित हो जाए, लेकिन ऐसे तर्क को हम अपनाएंगे जो जगत निर्धारण में असमर्थ नहीं है, जगत के तत्व का निर्धारण में ऐसा तर्क अपनाएंगे जिससे अप्रतिष्ठा तर्क में अप्रतिष्ठा रूप दोष भी सिद्ध न हो, और उस तर्क से जगत के तत्व के रूप में प्रधान का अनुमान करेंगे। ऐसा यदि सांख्य कहता है अन्यथा अनुमेयम इति चेत, ये द्वितीय अवांतर वाक्य का अर्थ है, तो सिद्धांति के सिद्धांतियों का तृतीय अवांतर वाक्य है। प्रथम अवांतर वाक्य भी सिद्धांत को बताने वाला है और तृतीय अवांतर वाक्य भी सिद्धांति का है। बीच वाला अवांतर वाक्य है पूर्व पक्षी का। तो पूर्व पक्ष की इस आशंका का समाधान एवं अपि अविमोक्ष प्रसंग इससे किया। एवं अपि का मतलब इस प्रकार तर्क में दो भेद करेंगे, प्रतिष्ठित तर्क और अप्रतिष्ठित तर्क, ऐसे दो तर्क के भेद करेंगे। और कुछ तर्कों में ये अन्यथा अनुमेयम इति चेत इस द्वितीय अवांतर वाक्य की व्याख्या करते हुए भाष्य में ये दो भेद आएंगे, प्रतिष्ठित तर्क अप्रतिष्ठित तर्क। और एवं अपि का अर्थ है कि कुछ वस्तु विशेष का व्यवहार अवस्था में निर्धारण करने वाले प्रतिष्ठित तर्कों के होने पर भी, एवं अपि का अर्थ है व्यावहारिक पदार्थों का निर्धारण करने में तर्क प्रतिष्ठित होने पर भी, कुछ पदार्थ विशेष का निर्धारण तर्कों से होने पर भी, जगत के तत्व के विषय में तर्क को अप्रतिष्ठात्व रूप जो दोष है, इस दोष से मुक्ति मिलना संभव नहीं है। एवं अपि अयमोक्ष प्रसंग, ये तृतीय अवांतर वाक्य का अर्थ भाष्य में आएगा। तो प्रथम अवांतर वाक्य का भाष्य में अर्थ विचार हम लोग कर चुके हैं, द्वितीय अवांतर वाक्य के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा करनी है, वो चर्चा शुरू हो रही है। अथ उच्चेत अन्यथा वयम अनुमास्यामहे, यहां से लेकर के तस्मात् न तर्का प्रतिष्ठानम दोष इति चेत, यहां तक का भाष्य है सूत्रस्थ द्वितीय अवांतर वाक्य का व्याख्यान रूप भाष्य, जो कि सूत्र में पूर्व पक्ष का वाक्य है, इसलिए इतना भाष्य भी पूर्व पक्ष भाष्य कहलाएगा, आक्षेप भाष्य इतना। और एवं अपि अयमोक्ष प्रसंग, ये समाधान सूत्रांश है और उस सूत्रांश का व्याख्यान रूप भाष्य समाधान भाष्य। तो अब आक्षेप भाष्य का जो टीका में अवतरण है इसको देखिए। सूत्र मध्यस्थ शंका भागम व्याचष्टे अथ उच्चेत इति। सूत्र मध्यस्थ जो पूर्व पक्ष की शंका को बताने वाला अंश है, सूत्रांश है, उसकी व्याख्या भाष्कर भगवान अथ उच्चेत इत्यादि से प्रारंभ कर रहा है। भाष्य में देखिए अथ उच्चेत, उच्चेत का कर्ता होगा पूर्व पक्षिणा। पूर्व पक्षी के द्वारा यदि यह कहा जाता है क्या कि अन्यथा वयम अनुमास्या महे यथा न अप्रतिष्ठा दोषो भविष्यति। हम अन्यथा व्याख्यान करेंगे, अन्यथा अनुमान करेंगे। अन्यथा अनुमान करोगे का अर्थ क्या है? कहते हैं ऐसा अनुमान करेंगे कि जिससे तर्क में अप्रतिष्ठा दोष निवृत्त होगा। अप्रतिष्ठा नामक जो दोष आपने तर्का प्रतिष्ठानात इससे बताया का मतलब सिद्धांतियों ने जिसे आधार बना करके वेदांत समन्वय पर आक्षेप का निराकरण किया वह वेदांतियों का तर्का प्रतिष्ठान रूप जो हेतु है इसे असिद्ध करने जा रहे हैं। तर्क में यदि अप्रतिष्ठा दोष निवृत्त होगा तो तर्का प्रतिष्ठानात ये जो सिद्धांति का हेतु है पंचमी अंत पद के द्वारा बताया गया वह असिद्ध हो जाएगा। इसे ही ध्यान में रख करके पूर्व पक्षी कहते हैं कि हम अन्यथा अनुमान करेंगे। अन्यथा अनुमान करोगे तो किस प्रकार का अनुमान करोगे? तो कहते इस प्रकार कि यथा यानी येन प्रकारेण अप्रतिष्ठा दोषो न भविष्यति। तर्क में सिद्धांति को प्रतीयमान अप्रतिष्ठा नामक दोष वह नहीं रहेगा। इसका व्याख्यान है थोड़ा टीका में इस वाक्य का। विलक्षणत्वादि तर्कानां अप्रतिष्ठत्वेपि व्याप्ति पक्ष धर्मता संपन्न कश्चित् तर्क प्रतिष्ठितो भविष्यति तेन प्रधानम् अनुमेयम् इत्यर्थ। ये अन्यथा वयम् अनुमास्यामहे इससे कह रहा है यानी ऐसा कोई एक तर्क खोजेंगे जिसमें अप्रतिष्ठारूप दोष नहीं रहेगा और अप्रतिष्ठारूप दोष से रहित निर्दोष उस तर्क से जगत के कारणत्वेन रूपेण प्रधान का हम अनुमान करेंगे भले ही हमारे द्वारा पूर्व में बताए गए विलक्षणत्वादि तर्क व्यभिचार तथा व्याप्यत्वा सिद्धि नाम के दोष से दूषित है। वे जगत कारणत्वेन रूपेण त्रिगुणात्मक प्रधान का अनुमान करने में असमर्थ रहे, अप्रतिष्ठित हुए। लेकिन उनसे अतिरिक्त व्याप्ति से युक्त यानी अभ्यभिचारी व्यभिचार से रहित उसे व्याप्ति युक्त कहते हैं सदहेतु और व्याप्यत्वा सिद्धि जो दोष बताया था पक्ष धर्मतादि से युक्त हेतु हम बताएंगे। व्याप्ति तथा पक्ष धर्मता संपन्न हेतु को कहा जाता है सदहेतु। ऐसा सदहेतु खोजेंगे और उससे जगत का कारण प्रधान है ऐसा निर्धारण करेंगे तो वो प्रतिष्ठित तर्क हो गया और उस प्रतिष्ठित तर्क को आधार बना करके वेदांत समन्वय पर आक्षेप बन सकता है तर्क निमित्तक। ऐसा यदि सांख्य कहते हैं ये सांख्यों का अन्यथा अनुमेयम कई अभिप्राय है तो उसका उत्तर एवं अपि से देंगे लेकिन अभी तो ये सूत्रात्मक व्याख्यान हुआ अन्यथा अनुमेयम हुआ इसी का अभी विवरण होगा। ये सूत्रात्मक भाष्य है। इस सूत्रात्मक भाष्य का विवरणात्मक भाष्य स्वयं आगे है। इतने से यह स्पष्ट होगा कि सांख्य ये कह रहे हैं कि कुछ तर्क विशेष अप्रतिष्ठित होने पर भी सभी के सभी तर्क अप्रतिष्ठा नामक दोष से युक्त ही होते हो, ऐसी बात नहीं। उस दोष से रहित भी कुछ तर्क है और उस तर्क से जगत कारणत्वेन रूपेण प्रधान का अनुमान होगा। तो वेदांत समन्वय का समन्वय पर आक्षेप तर्क निमित्त क्यों नहीं हो पाएगा, जरूर हो सकता है, ये अभिप्राय सांख्यों का है, अन्यथा अनुमेयम, ये शंका करते समय उसे टीकाकार ने इन शब्दों से निकाला कि विलक्षणत्वादी तर्कानाम अप्रतिष्ठितत्वेपि, यानी विलक्षणत्वादी हमारे द्वारा पूर्व में उक्त तर्कों में अप्रतिष्ठा नामक दोष विद्यमान होने पर भी व्याप्ति पक्ष धर्मता संपन्न कश्चित तर्क, उन विलक्षणत्वादी तर्कों से भिन्न कोई दूसरा सत्तर्क वो प्रतिष्ठित हो जाएगा, उसमें अप्रतिष्ठा नामक दोष नहीं रहेगा। और वो जो निर्दोष तर्क है उसे तेन शब्द से लेना टीका में, उस निर्दोष तर्क से प्रधानम अनुमेयम, जगत कारणत्वेन रूपेण प्रधान का अनुमान होगा। और उस निर्दोष तर्क को आधार बना करके वेदांत ने जो जगत का कारण बताया है शुद्ध चेतन ब्रह्म, उस पर आक्षेप हो सकता है वेदांत समन्वय पर। इस प्रकार इस वाक्य का अभिप्राय है, अभिप्रेत अर्थ है। अब भाष्य में जो नहीं प्रतिष्ठित तर्क एव नास्ति इति शक्यते वक्तुम, ये जो वाक्य आ रहा है यहां से व्याख्यान शुरू हो रहा है इस सूत्रात्मक भाष्य का, अथ उच्चेत इत्यादि तो सूत्रात्मक भाष्य था ना, इसी की व्याख्या है नहीं इत्यादि से, और व्याख्या रूप भाष्य का अवतरण है टीका में। इसको देखिए, ननु सोपि अप्रतिष्ठित तर्क जातीयत्वात् विलक्षणत्वात् विलक्षणत्वादिवत् इत्यत आह नहि इति। टीका में पूर्व पक्ष के प्रति शंका की जा रही है ननु इत्यादि से, उस शंका का उत्तर नहि इत्यादि से पूर्व पक्षी देंगे। तो ये शंका पूर्व पक्षी के प्रति शंका करने वाले हो जाएंगे सिद्धांति के अनुयायी। सिद्धांति का तो उत्तर है सूत्र से ही पूर्व पक्षी की शंका का, एवं अपि अविमोक्ष प्रसंग। और ये जो ननु इत्यादि से शंका है वो मानी जाएगी सिद्धांति के अनुयायी की, शिष्यों की, कि सोपि अप्रतिष्ठित तर्क जातीयत्वात् विलक्षणत्वादि वत्, तर्क से ही जिस तर्क को सांख्य लोग निर्दोष तर्क बताने जा रहे हैं, अप्रतिष्ठा दोष से रहित तर्क बताने जा रहे हैं, उसे आप इस शंका वाक्यस्थ स इस सर्वनाम से ग्रहण करिए। इसलिए सोपी का अर्थ है सांख्य जिस तर्क को अप्रतिष्ठा दोष से रहित कहने जा रहे हैं, व्याप्ति पक्ष धर्मता से संपन्न अप्रतिष्ठा दोष से रहित प्रतिष्ठित तर्क के रूप में जिस तर्क की कल्पना सांख्य करने जा रहे हैं उसे स शब्द से लीजिए। इसलिए सोपी का अर्थ है वह तर्क भी, व्याप्ति और पक्ष धर्मता संपन्न तर्क भी अप्रतिष्ठित ही होगा, वो तो पक्ष हुआ, एक अनुमान है सिद्धांति के अनुयायियों के द्वारा किया जा रहा है। अनुमान में होता है एक पक्ष, दूसरा साध्य हेतु और दृष्टांत। तो पक्ष है सोपी शब्द से ग्राह्य सांख्यों के द्वारा कल्प्यमान प्रतिष्ठित तर्क, जिसे वो प्रतिष्ठित कहने जा रहे हैं, निर्दोष तर्क के रूप में कहने जा रहे हैं, वो है पक्ष। उसे पक्ष बना करके सिद्धांति के अनुयायी उसमें अप्रतिष्ठितत्व को सिद्ध करने जा रहे हैं, इसलिए अप्रतिष्ठितत्व है साध्य इस अनुमान का। सिद्धांति के अनुयायियों का जो अनुमान है उस अनुमान का साध्य है अप्रतिष्ठितत्व, और हेतु है तर्क जातीयत्व, और दृष्टांत है विलक्षणत्वादि तर्कवत्। एक अनुमान हुआ सोपि अप्रतिष्ठितः तर्क जातीयत्वात् विलक्षणत्वादि तर्कवत्। यह अनुमान का आकार बन गया ना। तो ये पूर्व पक्षी के प्रति शंका हुई कि आप व्याप्ति तथा पक्ष धर्मता संपन्न जिस तर्क को प्रतिष्ठित कहने जा रहे हो वह तर्क भी अप्रतिष्ठित ही है। क्यों? तो तर्क जातीय है। जातीय का अर्थ है सदृश। जो अप्रतिष्ठितत्व दोष से युक्त विलक्षणत्वादी तर्क है उन तर्कों के सदृश ही ये भी तर्क है। जातीय शब्द सदृश अर्थ में होता है। तो तर्क जातीयत्वात् का अर्थ है तर्क समानत्वात्। जो अप्रतिष्ठित तर्क है उन्हीं के समान यह तर्क आपका होने से वह भी अप्रतिष्ठित होगा। कैसे? तो कहते जैसे विलक्षणत्वादी तर्क। विलक्षणत्वादी तर्कों में भी तर्क जातीयत्व है और अप्रतिष्ठितत्व है। तो यत्र यत्र तर्क जातीयत्वम तत्र तत्र अप्रतिष्ठितत्वम यथा विलक्षणत्वादय। ये इस अनुमान से यदि पूर्व सिद्धांति के अनुयायी सांख्यों को ये कहें कि सांख्यों के द्वारा जिस तर्क को प्रतिष्ठित बताया जा रहा है व्याप्ति पक्ष धर्मता संपन्न तर्क को, उसमें भी अप्रतिष्ठितत्व ही सिद्ध होगा। इसलिए वो भी अप्रतिष्ठित ही तर्क होने से उससे जगत कारणत्वेन रूपेन प्रधान का अनुमान नहीं कर पाओगे। इति ऐसा ऐसी शंका सांख्यों के प्रति यदि सिद्धांति के अनुयायी करते हैं तो सांख्य इस शंका का उत्तर दे रहा है। इत्यतः यानी इस प्रकार की सिद्धांति के अनुयायियों की आशंका होने पर आह यानी सांख्य कह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि कुछ तो तर्क निर्दोष होगा, अप्रतिष्ठा दोष से रहित होगा। तो नहीं इत्यादि को देखिए। नहि प्रतिष्ठितः तर्क एव नास्ति इति शक्यते वक्तुम्। ये सांख्य कह रहा है प्रतिष्ठित कोई तर्क होता ही नहीं ये कहना भी संभव नहीं है। सभी के सभी तर्क अप्रतिष्ठित ही होते हैं ये कहना उचित नहीं है। ये यहां पर सांख्यों का इस वाक्य से अभिप्राय है। तो सिद्धांति के अनुयायियों की जो शंका थी उसका यह उत्तर है। उत्तर देने के लिए सांख्य दो विकल्प कर रहा है टीका में। तो टीका को देखिए। तर्क जातीयत्वात् इति तर्कः प्रतिष्ठितो न वा। अब सिद्धांति के अनुयायियों को सांख्य पूछ रहे हैं दो विकल्प कर गए। आप जिस तर्क के आधार पर तर्क को अप्रतिष्ठित बताने जा रहे हैं उस अनुमान में प्रयुक्त जो हेतु है, जैसे तर्क शब्द से कहा जा रहा है वो कौन सा हेतु है? तर्क जातीयत्वात ये हेतु। तो हम आपको पूछते हैं, हमारे हमने तो कबूल कर लिया कि हमारे विलक्षणत्वादी जो पूर्व में बताए गए हेतु हैं वे अप्रतिष्ठित हैं। आपको हम पूछते हैं, आप तर्क मात्र को अप्रतिष्ठित बताने के लिए जिस हेतु को आधार बना रहे हो, जिस तर्क को अपनाए हुए हो, वह तर्क कौन सा है? तर्क जातीयत्वात् ये तर्क है। तो ये जो तर्क जातीयत्व रूप तर्क है, इस तर्क में प्रतिष्ठितत्व है अथवा नहीं है, ये आप जिस तर्क को आधार बना करके हमारे तर्क को अप्रतिष्ठित कहने के लिए जा रहे हो, वो आपका तर्क प्रतिष्ठित है कि अप्रतिष्ठित है? ये पूर्व पक्षी सिद्धांति के अनुयायियों को पूछ रहे हैं। ये यहां पर कहा कि तर्क जातीयत्वात् इति तर्क, यानी पूर्व अनुमान में, ये जो शंका के समय अनुमान था ना टीका में, सोपि अप्रतिष्ठित तर्क जातीयत्वात् विलक्षणत्वादिवत्, इस अनुमान में प्रयुक्त जो तर्क जातीयत्व रूप हेतु है, इस हेतु को यहां पर कह रहे हैं कि वह प्रतिष्ठित है कि अप्रतिष्ठित है, इसका उत्तर दीजिए आप। यदि सिद्धांति के अनुयायी ये कहते हैं कि हमारा जो तर्क जातीयत्वात् रूप हेतु है, तर्क है, ये प्रतिष्ठित तर्क है, ये उत्तर यदि देते हैं, प्रथम विकल्प यदि लेते हैं, तो उसमें व्यभिचार नाम का दोष बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आद्ये अत्रैव अप्रतिष्ठितत्व साध्याभावात् व्यभिचार। तो ये तर्क जातीयत्व रूप तर्क को यदि प्रतिष्ठित कहोगे, तो तर्क जातीयत्व रूप तर्क में आपके अनुमान का जो साध्य है अप्रतिष्ठितत्व, ये नहीं रहेगा प्रतिष्ठित कहोगे तो। तो तर्क जातीयत्व रूप हेतु में, तर्क में सिद्धांति के ही अनुयायियों का जो अनुमान है उसका साध्य नहीं है, साध्याभाव है, लेकिन तर्क जातीयत्व रहता है, ये भी तो तर्क जातीय, तर्क सदृश है, इसलिए तर्क जातीयत्व रहने से और साध्य न रहने से ये हेतु साध्याभावत वृत्ति हुआ ना। साध्य जहां नहीं रहेगा वहां पर यदि हेतु रहता है तो ऐसे हेतु को कहा जाता है व्यभिचारी हेतु। व्यभिचार साध्याभाव के अधिकरण में रहने वाला हेतु सब व्यभिचार नाम का हेत्वाभास कहलाता है, असद हेतु कहलाता है, हेत्वाभास कहलाता है। तो यह हेत्वाभास हो जाएगा, व्यभिचार नाम के दोष से युक्त व्यभिचारी हेतु माना जाएगा। ये यहां पर प्रथम पक्ष में दोष बताया। तर्क जातीय तो हेतु को यदि सिद्धांति के अनुयायी प्रतिष्ठित मानते हैं तो इसमें ये दोष आता है, व्यभिचार नाम का दोष। तो आद्ये अत्रैव, अत्रैव अत्र शब्द से लेना ये तर्क जातीय तुरूप तर्क। तो तर्क जातीय तुरूप तर्क में ही अप्रतिष्ठितत्व रूप साध्य का अभाव होने से व्यभिचार नाम का दोष सिद्ध हो रहा है। इसलिए ये असद हेतु ही सिद्ध होगा, और इस असद हेतु से सांख्यों के द्वारा कल्प्यमान हेतु में अप्रतिष्ठित तत्व दोष नहीं दिखा पाएंगे, इस अभिप्राय से ये विकल्प कर रहे सांख्य। तो फिर सिद्धांति के अनुयायी को ये मानना पड़ेगा कि ये जो हमारा हेतु है, तर्क जातीयत्व, यह प्रतिष्ठित नहीं है, अप्रतिष्ठित है। दूसरा विकल्प अपनाना पड़े, पहले में तो व्यभिचार हो रहा। तो कहते द्वितीय भी यदि द्वितीय अपनाते हैं, अप्रतिष्ठित मानते हैं, तो न सर्व तर्कानाम अप्रतिष्ठितत्वम हेत्वाभावात इति अभिसंधिमान आह एतद अपीति। तो द्वितीय हुआ कि तर्क जातीयत्व रूप तर्क अप्रतिष्ठित है, ये यदि सिद्धांति के अनुयायी मानेंगे तो कहते हैं द्वितीय पी न सर्व तर्कानाम अप्रतिष्ठितत्व, भले ही ये तर्क यदि ये तर्क जातीयत्व रूप तर्क अप्रतिष्ठित होता है तो सांख्य जिन व्याप्ति तथा पक्ष धर्मता संपन्न तर्क को प्रतिष्ठित मानने जा रहे हैं वो उनका अभीष्ट सिद्ध होगा। सिद्धांति का ये तर्क यदि अप्रतिष्ठित सिद्ध होगा तो फिर उसमें सोपी अप्रतिष्ठित तर्क जातीयत्वात् विलक्षणत्वादिवत् इस अनुमान से अप्रतिष्ठितत्व सिद्ध नहीं होगा। तो मानना पड़ेगा कुछ तर्क ऐसे हैं जो प्रतिष्ठित है, अप्रतिष्ठा दोष से रहित है। ये कह रहे हैं कि द्वितीय भी न सर्व तर्कानाम अप्रतिष्ठितत्व, कुछ तर्क अप्रतिष्ठित होने पर भी सभी के सभी तर्क अप्रतिष्ठित नहीं होते। क्यों कहते हैं सर्व तर्कानाम अप्रतिष्ठितत्व न हेत्वाभावात्, कौन सा तर्क जातीय रूप जो हेतु है उसका अभाव होने से अप्रतिष्ठितत्व हेतु को सिद्ध करने वाला तर्क जातीय रूप जो हेतु है उसका अभाव होने से सभी में वो ये नहीं होगा, अप्रतिष्ठितत्व दोष सिद्ध नहीं होगा। इस अभिप्रायवान, अभिसंधि शब्द का अर्थ होता अभिप्राय और अभिसंधि मान का अर्थ हुआ अभिप्राय वाले पूर्व पक्षी, ये कह रहे हैं क्या कहते हैं कि एतद अपि ही तर्कानाम अप्रतिष्ठितत्वम तर्के नैव प्रतिष्ठाप्यते। ये जो तर्कों का अप्रतिष्ठितत्व है सिद्धांति के अनुयायियों का साध्य, सोपि अप्रतिष्ठित तर्क जातीयत्वात् विलक्षणत्वादिवत्, ये जो सिद्धांति का अनुमान है इस अनुमान में साध्य है अप्रतिष्ठितत्व। इस साध्य की सिद्धि सिद्धांति के अनुयायी तर्क से ही करने जा रहे हैं और तर्क से ही करेंगे और उस तर्क को यदि अप्रतिष्ठित मानेंगे तर्क जातीयत्व रूप तर्क को तो ये साध्य सिद्ध नहीं होगा, हमारा तर्क प्रतिष्ठित सिद्ध हो जाएगा। तो एतद अपि तर्कानाम अप्रतिष्ठितत्वं तर्के नैव प्रतिष्ठाप्यते, इसलिए मानना पड़ेगा कि केषाञ्चित् तर्कानाम अप्रतिष्ठितत्व दर्शनेन अन्येषाम् अपि तज्जातीयकानां तर्कानाम् अप्रतिष्ठितत्व कल्पनात्। क्यों तर्क से ही तर्कों में अप्रतिष्ठितत्व बताया जा रहा, कहते इस प्रकार कि कुछ तर्क विशेषों में विलक्षणत्वादि तर्क विशेषों में अप्रतिष्ठितत्व रूप दोष को देख करके बाकी जितने भी अन्य तर्क हैं उनमें भी तज्जातीय का नाम यानी तर्क जातीय का नाम अप्रतिष्ठा दोष से दूषित तर्कों के सदृशी होने से अप्रतिष्ठितत्व की कल्पना की जा रही है, इसलिए ये माना जाएगा कि तर्कों में जो सोपी अप्रतिष्ठित इत्यादि से क्या किया जा रहा है, तर्क से ही अप्रतिष्ठितत्व दोष बताया जा रहा है। इसलिए जो तर्क मात्र में अप्रतिष्ठितत्व दोष को बताने के लिए प्रयुक्त है वह भी तर्क कोटि में होने से उससे उसका वो साध्य सिद्ध नहीं होगा, यह अर्थ निकलेगा। तर्कानाम अप्रतिष्ठितत्व कल्पनात्। अब सर्व तर्का प्रतिष्ठायांच लोक व्यवहार उच्छेद प्रसंग, ये कह रहे हैं तर्क मात्र को यदि अप्रतिष्ठित मानेंगे सिद्धांति के अनुयायियों के द्वारा प्रयुक्त तर्क के आधार पर यदि सभी के सभी तर्क अप्रतिष्ठित ही है ऐसा मानेंगे तो क्या हो जाएगा, लोक व्यवहार का उच्छेद प्रसंग आएगा, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। अनुभूयमान लोक व्यवहार का उच्छेद न हो इसलिए मानना पड़ेगा लोक व्यवहार हेतुहूत जो तर्क है वे प्रतिष्ठित हैं ऐसा मानना पड़ेगा। और यदि तर्क मात्र को अप्रतिष्ठित ही कहेंगे तो तर्क को निमित्त बना करके होने वाले लोक व्यवहार का उच्छेद प्रसंग नाम का दोष आएगा, ये कह रहे हैं सर्वतर्कानाम इत्यादि से। सर्वतर्कानाम इत्यादि का अवतरण है टीका में, किंच अनागत पाकः इष्ट साधनम् पाकत्वात् अतीत पाकवत् इत्यादि इष्टानिष्ट साधन अनुमानात्मक तर्कस्य प्रवृत्ति निवृत्ति व्यवहार हेतुत्वात् न अप्रतिष्ठा इत्याह सर्वतर्केति। सभी के सभी तर्कों में अप्रतिष्ठितत्व दोष मानना उचित नहीं है। यदि सभी तर्कों में अप्रतिष्ठितत्व दोष मानेंगे तो पूर्व पक्षी कहते हैं तर्क निमित्तक व्यवहार का उच्छेद प्रसंग होगा। व्यवहार का निमित्तभूत तर्क कौन सा है, व्यवहार है प्रवृत्ति निवृत्ति व्यवहार है। और वो जो प्रवृत्ति निवृत्ति के अनुकूल अनुमान करके अनुमान से प्रवृत्ति का हेतुहूत इष्ट साधनता ज्ञान और निवृत्ति का हेतुहूत अनिष्ट साधनता ज्ञान ये होता है अनुमान से तर्क से। तो तर्क से प्रवृत्ति निवृत्त्यात्मक व्यवहार का हेतुभूत जो अनुकूल प्रतिकूलता का ज्ञान है उसे तर्क से ही प्राप्त करके लोक में देखा जाता है प्रवृत्ति निवृत्त्यात्मक व्यवहार। जैसे उदाहरण एक दे रहे हैं कि अनागत पाकः इष्ट साधनम् पाकत्वात् अतीत पाकवत्। अनागत पाक एक पक्ष है और इष्ट साधनत्व ये साध्य है, पाकत्व हेतु है, अतीत पाक दृष्टांत है, अनुमान हुआ। तो अनागत पाक यानी बनाने अभी बनाने जा रहे हैं जिस पाक को पाक करते भोजन को, वह अनागत भोजन अभी जो बनाने जा रहे हैं भोजन, वह भोजन हमारे इष्ट का साधन है। इष्ट कहते हैं फल को, अभीष्ट को, अभीष्ट है क्षुधा की निवृत्ति और तृप्ति, ये इष्ट है और उसका साधन है भोजन। तो जो अनागत भोजन है यानी अभी करना है जो किया नहीं है और क्षुधा लगी है, तृप्त होना चाहता है, क्षुधा की निवृत्ति चाहता है, तो क्षुधा निवृत्ति वर्तमान क्षुधा निवृत्ति और भावी तृप्ति ये अभीष्ट है और इस अभीष्ट का साधन है अब भोजन करेंगे, जो किया जाने वाला भोजन है वो है अनागत भोजन, वो करेंगे तो वर्तमान क्षुधा की निवृत्ति होगी और ये क्षुधा जाएगी तो तृप्ति आएगी। तो वर्तमान क्षुधा की निवृत्ति, भावी क्षुधा की प्राप्ति का साधन वो है इष्ट दोनों, और उसका साधन है अनागत भोजन, उसमें इष्ट साधनत्व का अनुमान होगा, साध्य है वो। उसमें इष्ट साधनत्व का अनुमान क्यों होगा? तो कहते हैं पाकत्वात्, भोजन है। कैसे? तो कहते हैं अतीत पाकवत, तो अतीत पाकने, जैसे अतीत में लगी हुई क्षुधा को निवृत्त किया और तृप्ति को प्राप्त कराया, तृप्ति लाई, तो अतीत भोजन से हमने अनुभव किया, अतीत भोजन में पाकत्व था और क्षुधा निवर्तकत्व तथा तृप्ति हेतुत्व था, तो हम यही चाहते हैं, तो निश्चित ही वर्तमान क्षुधा की निवृत्ति अनागत भोजन से हो सकती है, ये जो अनुमान है। तो यत्र यत्र पाकत्वम तत्र तत्र इष्ट साधनत्वम दृष्टांत हुआ अतीत पाकवत, तो ये यहां पर पाकत्व रूप जो तर्क है मानना पड़ेगा इस तर्क को प्रतिष्ठित, इसी तर्क से भोजन में इष्ट साधनत्व का ज्ञान होता है और भोजन में प्रवृत्ति होती है। और अग्नि को कोई उठाने जा रहा है या विष पीने जा रहा है, तो विषपानम अनिष्ट साधनम, देखा था किसी ने विष पिया और उसकी मृत्यु हुई, अनिष्ट है मृत्यु, और वो किससे हुई? विषपान से। तो अतीत देवदत्त नामक व्यक्ति ने विषपान किया, वो मर गया। तो ऐसे यदि हम अनागत जो विषपान है वो करेंगे तो निश्चित ही उससे मृत्यु रूपी अनिष्ट प्राप्त होगा, ये देख करके विषपान से निवृत्ति। तो ये प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार का हेतुभूत जो इष्ट साधनता अनिष्ट साधनता ज्ञान है वह तर्क से होता है, जिस तर्क से हो रहा है उस तर्क को मानना पड़ेगा प्रतिष्ठित, यदि वो अप्रतिष्ठित होगा तो मानना पड़ेगा उससे सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। तो कोई भी असम्यक ज्ञान से प्रवृत्त नहीं होता। तो ये कह रहे हैं कि किंच अनागत पाक इष्ट साधनम पाकत्वात् अतीत पाकवत इत्यादि इष्टानिष्ट साधन अनुमानात्मक तर्कस्य प्रवृत्ति निवृत्ति व्यवहार हेतुत्वात्, प्रवृत्ति निवृत्ति रूप जो व्यवहार है उसका हेतु है तर्क, इष्ट साधनता अनिष्ट साधनता ज्ञान द्वारा तर्क हेतु होने से न अप्रतिष्ठा, वो इष्ट साधनता अनिष्ट साधनता ज्ञान का हेतुभूत जो तर्क है उस तर्क को अप्रतिष्ठित नहीं कह सकते। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी ये लिख रहे हैं कि सर्वतर्का प्रतिष्ठायांच लोक व्यवहार उच्छेद प्रसंग, सभी तर्क यदि अप्रतिष्ठित होते हैं तो क्या हो जाएगा? लोक व्यवहार उच्छेद प्रसंग, लोक व्यवहार के उच्छेद का प्रसंग होगा। लोक व्यवहार शब्द से भी प्रवृत्ति निवृत्ति, इष्ट साधनता अनिष्ट साधनता ज्ञान से होने वाली जो प्रवृत्ति है निवृत्ति है उसके उच्छेद का प्रसंग आएगा। और आगे हैं कि अतीत वर्तमान अध्वसाम्येन ही अनागते अपि अध्वनि सुख दुख प्राप्ति परिहाराय प्रवर्तमानो लोको दृश्यते। तो अतीत वर्तमान जो अध्वा है, अध्वा कहते हैं विषय को, टीका में टीकाकार अध्वा शब्द का अर्थ कर रहा है, अध्वा विषय वो कौन? पाक भोजनादिर विष भक्षणादिश्च, ये अतीत वर्तमान अध्व शब्द से, यानी अध्व शब्द से इनको लेना, किसको? जो इष्ट साधन है पाक भोजनादि रूप, ये तो है, ये भी अध्वा है और विष भक्षणादि भी अध्वा है, ये है अनिष्ट अनिष्ट के साधन। इष्ट साधन अनिष्ट साधन, ये अध्व शब्द का अर्थ निकलेगा। और आतीत वर्तमान अध्व यानी आतीत में तथा वर्तमान में जो इष्ट के साधन है, जो हमें अभीष्ट प्राप्त करा चुके हैं अतीत में, और वर्तमान में जो हमारे अभीष्ट की प्राप्ति के साधन है, वो हो जाएंगे वर्तमान या अतीत इष्ट साधन। और जिन साधनों से अतीत में हमें अनिष्ट जो दुख है उसकी प्राप्ति हुई, वर्तमान में भी जिन अनिष्ट साधनों से दुख की प्राप्ति हो रही है, उन्हें भी कहा जाएगा अतीत वर्तमान अध्वा शब्द से। लेकिन वो है अनिष्ट साधन रूप अध्वा, तो अध्वा के अध्वा का अर्थ अनिष्ट साधन इष्ट साधन। तो अतीत वर्तमान जो इष्ट साधन तथा अनिष्ट साधन और उन्हीं के समान अनागत जो इष्ट साधन है अनिष्ट साधन है, इष्ट साधन भोजनादि पाक भोजनादि और अनिष्ट साधन विषपानादि, उनमें अतीत इष्ट साधनत्व अनिष्ट साधनत्व के समान ही धर्म देख करके फिर क्या होता है कि जो जिनमें जिन अनागत अध्वों में इष्ट साधनत्व का निर्धारण होता है, उनमें तो प्रवृत्ति होती है सुख का साधन होने से, और जिनमें अतीत अनिष्ट साधनत्व का अनुभव हुआ है, ऐसे अनागत अनिष्ट साधन साधनों में तत्सादृश्य देख करके उनसे निवृत्ति में प्रयत्नशीलता देखी जा रही है लोक में। इस प्रवृत्ति निवृत्ति का हेतु, ये प्रवृत्ति निवृत्ति है व्यवहार, और इसका हेतु है इष्ट साधनता अनिष्ट साधनता ज्ञान द्वारा तर्क, और उस तर्क को यदि अप्रतिष्ठित कहेंगे तो यह व्यवहार नहीं बन पाएगा, ये यहां पर पूर्व पक्षी कहने जा रहे हैं कि अतीत वर्तमान अध्व साम्य न ही अनागते अपि अध्वनि सुख दुख प्राप्ति परिहाराय प्रवर्तमानो लोको दृश्यते। इसका अर्थ कर रहे हैं टीका में टीकाकार, अध्वा शब्द का अर्थ कर दिया विषय पाक भोजनादि विष भक्षणादिश्च, और तत्साम्यन पाकत्वादि अनागत विषये पाकादौ सुख दुख हेतुत्व अनुमित्या पाकत्वादिना, हाँ ठीक है पाकत्वादिना, ये तृतीयांत है ना, तत्साम्यन पाकत्वादिना, ये एक ना का अन्वय पाकत्वादि के साथ है, वो तृतीयांत है, वो तत्साम्यन यानी अतीत अध्वा का साम्य वो क्या होगा, तो पाकत्वादि, तो पाकत्वादि ना, और फिर अनागत ऐसा निकालिए। तो तत्साम्यन पाकत्वादि ना अनागत विषय पाकादो, अनागत विषय जो पाकादि हैं उनमें सुख दुख हेतुत्व का अनुमान करके प्रवृत्ति आदि यानी प्रवृत्ति और आदि शब्द से निवृत्ति लोक में देखी जा रही है, वह अनुपन्न होगी, नहीं बन पाएगी। कब? यदि सभी तर्क को अप्रतिष्ठित कहेंगे तो मानना पड़ेगा ये अनागत पाकादि में इष्ट साधनत्वादि का ज्ञापक जो तर्क है वह प्रतिष्ठित तर्क है, ये मानना पड़ेगा। और उस प्रतिष्ठित तर्क से पाका अनागत पाकादि में इष्ट साधनत्वादि के ज्ञान से प्रवृत्ति, विषपानादि में अनिष्ट साधनत्व ज्ञान से निवृत्ति रूप सम्यक व्यवहार होता है। अब श्रुत्यर्थ विप्रतिपत्तौ च इत्यादि से बताया जा रहा है कि आपके आचार्य ने भी तर्क को अपनाया है। ये स्वयं ब्रह्म सूत्र भी क्या है, मीमांसा भी और ब्रह्म सूत्र भी, पूर्व मीमांसा एक प्रकार से श्रुति के तात्पर्य का निर्धारण करने के लिए, जहां श्रुतियों का परस्पर विरोध प्रतीत होता है वहां पर तर्क के आधार पर ही श्रुति का सम्यक अर्थ निकाला जाता है, तात्पर्यार्थ। तो वहां पर भी श्रुतियों के विरोध परिहार के समय क्या हो जाता है, श्रुतियों का परस्पर विरोध हो जाएगा तो तर्क ही सहयोगी बनता है। वो सहयोगी बनने वाला तर्क भी अप्रतिष्ठित मानोगे तो श्रुति का तात्पर्यार्थ कैसे निर्धारित होगा। यानी इन सब उदाहरणों से सांख्य लोग ये बताने जा रहे हैं कि सभी के सभी तर्क अप्रतिष्ठित नहीं होता है, कुछ तर्क प्रतिष्ठित भी होता है, अन्यथा अनुमेयम, इसकी व्याख्या करते हुए भाष्य में ये सब चर्चा हो रही है। बाकी की चर्चा हम लोग परसों करेंगे, कल अनध्याय है।